Ve bu hadis-i şerifi şimdi iyi dinleyelim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Rabbime entu racilün dükirtu indehu felem yusaddi aleyhi. Birkaç şey sıralayacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birincisini söylemeye başlıyorum. Şu adamın burnu yere sürtsün ki burnu yere sürtmek demek delil olsun, hor olsun. Yere eğilecek başı, ondan sonra burnu yerlerde sürtecek. Yani hor delil olsun o adam ki zükirtu indehu felem yusalli aleyye. Ben onun yanında zikrediyorum, o da bana salatu selam getirmiyor. Yani yanında ben zikredildiğim halde bana salatu selam getirmeyen adamın burnu yere sürtsün. Yani hor delil bir kimse olsun ama benim kadro kıymetimi bilmiyor, beni layıkıyla sevememiş, bana salatu selam Allah-u Teala Hazretlerinin inna allaha ve melaiketehu yusallûne alem nebi ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellemu teslima ayet-i kerimesiyle farz olduğu halde, emir olduğu halde bunu yapmıyor, o zaman onun burnu yere sürtsün. Yani o pişman olacak, o kişi bu yaptığından pişman olacak. Hani ne diyoruz biz, bir kimseye kızdık mı ben ona giderim yakalarım yakasından burnunu yere sürterim, yani geri döndürtürüm yaptığı işi, tersini yaptırtırım manasında şey yapıyoruz. Böyle diyor Peygamber Efendimiz. O halde bize düşen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anıldığı zaman sevgiyle canı görürken ona salatu selam etmektir. Çünkü hiçbir şahıs yoktur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam getirsin de onun salatu selamı anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iletilmesin. Şu anda biz bak Resulullah diyoruz, arkasından sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Derhal Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e naklolunuyor ki işte İskender Paşa'da ya Resulullah senin ümmetinden filanca şahıs böyle diyor da böyle sana salatu selam getiriyor diye o da mukabele ediyor. Herkes için böyle. Yani sadece benim için değil. Onun için ganimet bilmek lazım. Hatta her gün insan böyle yapabildiği kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam getirmeli. Yolda giderken ayakların yürüyor. Dilin dille salatu selam etsin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ne diye boş geçiriyorsun? Ömür bir sermaye değil mi? Nasıl olsa yürüyeceksin? Başka bir şey yok. Bir hadis-i şerifin daha peki cümlelerine gelmedik. Birincisi bu. Demek ki Peygamber Efendimiz'i anlayınca sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Aleyhissalatü vesselam diyeceğiz. Ona salatu selam getireceğiz hasıl. Ve rahime entu racilün dekale aleyhi ramadanü sümmen selaha kable en yufere lehu. Yine şu adamın burnu yere sürtsün ki ona Ramazan ayı gelmiş, sonra çıkmış gitmiş, onun üzerine Ramazan ayı gelmiş, sonra çıkmış gitmiş ve hala mağfirete mazhar olmamış. Mağfiret olunmamış. Yani yazıklar olsun demek. Yazıklar olsun manasında. Burnu yere sürtsün demek. Bir bedduadan ziyade tüh, yazıklar olsun. Boşuna geçirmiş. Fırsatı kaçırmış demek. Ötekisi de öyle. Resulullah anılıyor da salatü selam getirmiyor. Büyük fırsat kaçırdın sen. Neden? Çünkü sen salatü selam getirince Resulullah da sana mukabele edecek. Resulullah'ın duası makbul. Senin için ettiği dua makbul olacak. Sen manevi bakımdan terakki edeceksin. Kaçırdın o fırsatı. Onu söylemedin. Yazık. Yazıklar olsun demek. Burada da öyle. Ramazan geliyor bir kimseye. Üzerine yani o şahıs ölmeden Ramazan'a erişiyor. Ramazan'ı yaşıyor. Ramazan çıkıp gidiyor da mağfireyi zümresine dahil olamamış. Vah yazıklar olsun. Tüh. Bu kadar böyle bir ganimet, büyük bir ay, mağfiret ayı gelmiş. Allah-u Teala Hazretleri göğün kapılarını açmış. Cehennemin kapılarını kapatmış. Cennetin her türlü imkanı vesaiti hazırlanmış. Meleklere emrolunmuş. Şeytanlar bukalanmış, bağlanmış. Tevbe etmek kolay. Yapılan amellerin sevabı çok. Sen o ayda boş boş kafa gezdirdin. Boş boş uğraştın da mağfiret olamadın. Mağfirete mazhar olamadın. Netice itibariyle Allah'ın affı mağfiret eylediği bir kimse olamadın. Yazıklar olsun. Allah-u Teala Hazretleri. Elhamdülillah işte şimdi Cumadel Ula bitiyor. Cumaziyet evvel diyor ya bizimkiler. Cumadel Ahire var. Ondan sonra Recep. Yani demek ki 5 hafta sonra 3 aylar giriyor. Ondan sonra Recep tabi mübarek bir ay. Mübarek kandiller başlayacak. Ondan sonra Şaban, ondan sonra Ramazan. Allah-u Teala Hazretleri bizi Recep'e, Şaban'a, Ramazan'a sıhhatle, afiyetle ulaştırsın. Ve Ramazan'ın ahirinde mağfirin zümresinden eylesin cümlemizi. Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmetine, mağfiretine mazhar, tertemiz kullar haline erişmeyi, gelmeyi cümlemize nasip eylesin. İkinci cümle de böyle tamam oldu hadis-i şerifte. Üçüncüsü, bu da bak ne kadar mühim. Ve rahime entü racülin edreke indehu ebevâhul kibere felem yudhidâhul cennete. O yine o adamın burnu yere sürtsün ki. Yani pişman olacak. Yazık, büyük bir fırsat kaçırıyor. Yazıklar olsun o adama ki. Tabi buradaki adam sözü, söz gelişinden adamdır. İlle yani bıyıklı sakallı erkek cinsi, er cinsi olması şartı yok. Kadın içinde de durum aynı. Kadın da Resulullah anıldığı zaman salatü selam getirecek. Kadın da Ramazan girdiği zaman ne yapıp yapıp mağfiret-i ilahiye mazhar olacak şekilde ibadeti taat edecek. Kadın erkek, müdrik olan, buluğa ermiş olan herkes için böyle ama lisanın gelişi böyle deniliyor. Şu adama Allah, şu adamın burnu yere sürtsün ki, yani o adam çok pişman olacak, hor zelil olacak, çok diz dövecek ki, ana babası onun yanında ihtiyarladılar, ihtiyarlığa ulaştılar da yine o çocuklarını cennete sokamadılar. Ne demek bu? Demek ki bir insanın annesi babası sağ olur da yaşlılığında o insana, o anne babaya hizmet etmek, hürmet etmek fırsatı çıkarsa, o hizmeti güzel yapıp da sonunda cennete girememişse yazıklar olsun. Ne demek? Demek ki insan yaşlı anne babasına hürmet ederse cennete girer. Ona ne kadar güzel hizmet etmeye çalışırsa o kadar güzel hizmet etsin. Ne yapıp yapıp onun gönlünü alsın, onun duasını aldı mı cennete girecek. Bunu sağlamaya çalışacak. Bunu böyle cennete giremediğine göre büyük bir fırsat kaçırır. Mesela bir insan şey yapabilir. Efendim annem babam küçükken vefat etmiş. Hiç görmedim, yanında olmadı ki onlara hizmet edeyim. Bu öyle değil. Bunun annesi babası yaşadı, yaşlandı yanında. Bu onlardan faydalanarak cenneti kazanamadı. Tüm yazıklar olsun. O halde Müslümanlar, annelerimize, babalarımıza, tabi bunun içine şey de dahildir. Kayınpeder, kayınvalide de dahildir. Kızını alıyorsun ya, kızını alırken alıyorsun da yani onu şey mi göreceksin? O da senin baban, o da senin annen. Onlar sağ olduğu halde cenneti kazanamazsak yazıklar olsun bize. Pervane gibi döneceğiz, uğraşacağız, gideceğiz. İnşallah onların hayır dualarını alıp,